وایو دی سنا رب رحم دی شیرین دی داد شهادت نعام تشکو لی حسین دی داد شهادت نعام تشکو لی حسین دی وایو دی سنا رب رحم دی شیرین دی داد شهادت نعام تشکو لی حسین دی داد شهادت نعام تشکو لی حسین دی عشق بسلامی سنو تانی بر طرف کرلو وی ویل لزان سرا ایوها ناس اتقو وی ویل لزان سرا ایوها ناس اتقو دل تکر دمال نستا دا مجذوب دا دین دی دا شهادت نعام تشکو لی حسین دی دل تکر دمال نستا دا مجذوب دا دین دی دا شهادت نعام تشکو لی حسین دی دا شهادت نعام تشکو لی حسین دی وایو دی سنا رب رحم دی شیرین دی داد شهادت نعام تشکو لی حسین دی داد شهادت نعام تشکو لی حسین دی زانی دا اللہ کرلو وی گوشتا دا سر سودا وری کلو زواب لبیک و بکلی دا رب لقا وری کلو زواب لبیک و بکلی دا رب لقا جام دا شهادتی کلو نوشتا سپین یقین دی داد شهادتی نعام تشکو لی حسین دی جام دا شهادتی تیکلو نوشت سپین یقین دی داد شهادت نعام تشکو لی حسین دی داد شهادت نعام تشکو لی حسین دی وایو دی سنا رب رحم دی شیرین دی داد شهادت نعام تشکو لی حسین دی داد شهادت نعام تشکو لی حسین دی داد دا ایمان جذبا داد اسلامی لاری فکر او انظر دا دین داد حجازی لاری فکر او انظر دا دین داد حجازی لاری دا گرم بازار گورا بیانسون را رنگین دی داد شهادت نعام تشکو لی حسین دی دا گرم بازار گورا بیانسون را رنگین دی داد شهادت نعام تشکو لی حسین دی داد شهادت نعام تشکو لی حسین دی وایو دی سنا رب رحم دی شیرین دی داد شهادت نعام تشکو لی حسین دی داد شهادت نعام تشکو لی حسین دی ها غدر جن رقیب دغا صداقت دیار زانچی لگئی کرلو وی کرستا کلا رفتار زانچی لگئی کرلو وی کرستا کلا رفتار ناز مخلص پلا رکی دا قسمت غمگین دی داد شهادت نعام تشکو لی حسین دی ناز مخلص پلا رکی دا قسمت غمگین دی داد شهادت نعام تشکو لی حسین دی داد شهادت نعام تشکو لی حسین دی وایو دی سنا رب رحم دی شیرین دی داد شهادت نعام تشکو لی حسین دی داد شهادت نعام تشکو لی حسین دی وایو دی سنا رب رحم دی شیرین دی دادا شهادت نعم تشکو لی حسین دی دادا شهادت نعم تشکو لی حسین دی.